tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 10 dzień marca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zwycięstwo pod Racławicami. Ratownicy wydobyli na powierzchnię uwięzionego w jaskini Grotołaza. Mężczyźnie nic się nie stało. Polski paralotniarz zaginął w Kolumbii. Jego rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Indian Wells w Kalifornii. Grotołaz uwięziony w jaskini granicznej w Racławicach koło Krakowa został bezpiecznie wydobyty na powierzchnię. Mężczyźnie nic się nie stało, ma tylko otarcia. W jaskini, w której doszło do zawalenia się bloku skalnego, było jeszcze 3 innych uczestników wyprawy. Oni także nie odnieśli poważnych obrażeń. Po 19:00 na miejsce przybyli ratownicy jurajskiej grupy GOPR i strażacy. Metr po metrze poszerzali zasypane wejście do jaskini. Uwięzionemu mężczyźnie udało się wcześniej dostarczyć wodę, żywność i koc termiczny. Grotołaz został odcięty około 50 metrów od otworu jaskini, po tym jak zawaliła się część tak zwanej wanty, czyli dużego bloku skalnego. O wypadku ratowników poinformował jeden z uczestników wyprawy do jaskini granicznej, który wyszedł na powierzchnię. Pozostałych 2 uczestników pozostało w pobliżu obrywu skalnego, utrzymując kontakt z odciętym grotołazem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W akcji, która zakończyła się po pierwszej w nocy, uczestniczyło około 100 osób. Polski paralotniarz zaginął w Kolumbii. Jego rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach. W internecie udostępniono zdjęcia satelitarne i można je analizować. Robi to już także sztuczna inteligencja. Witold Gilarski, lekarz z Jarosławia na Podkarpaciu, zaginął w sobotę podczas zawodu w tym kraju. Dobę po zaginięciu nawiązał kontakt, mówiąc, że jest cały i zdrowy, ale wylądował w bardzo trudnym terenie. Organizator konkursu ogłosił zbiórkę na koszty akcji poszukiwawczej. Zaangażowane są w nią wszystkie służby, ale obszar poszukiwań jest bardzo duży. Obejmuje 600 km kwadratowych. Szpital MSWiA w Krakowie padł ofiarą ataku hakerskiego. Zdrowiu pacjentów nic nie zagraża, ale szpital musiał ograniczyć liczbę planowanych przyjęć. Unieruchomiony został elektroniczny system dokumentacji medycznej. Umożliwia on przyjmowanie pacjentów, przez niego zlecane są także leki, mówi dyrektor placówki Michał Zabojszcz. Te wszystkie funkcjonalności w zakresie opieki nad pacjentami, w zakresie diagnostyki leczenia zostały przełączone na formę analogową, czyli formę papierową. Ograniczyliśmy przyjęcia w trybie ostrym. We współpracy z koordynatorem ratownictwa medycznego przekierowaliśmy ruch pacjentów do 3 szpitali, które się znajdują tutaj w najbliższej okolicy. No, ci pacjenci, którzy zgłaszali się do nas samodzielnie, byli zaopatrywani w tym zakresie, w którym to było niezbędne. Atak hakerów utrudnił także pracę w placówkach podległych krakowskiemu szpitalowi w Tarnowie i Nowym Sączu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Policyjne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. LOT odwołał rejsy do Berlina, Monachium i Frankfurtu. Na kilkunastu lotniskach w Niemczech odbędzie się dziś strajk, mówi rzecznik PL LOT Krzysztof Moczulski. Pełną informację można znaleźć za pośrednictwem naszego call center. Call center również kontaktuje się z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety na odwołane rejsy i oczywiście istnieje możliwość zmiany terminu podróży oraz zwrotu biletów. Związkowcy w Niemczech domagają się podwyżki płac o 8% i 3 dodatkowych dni wolnych. Port lotniczy w Hamburgu stanął już wczoraj. Jego pracownicy przystąpili do strajku ostrzegawczego. Szefowa Komisji Europejskiej potwierdziła zobowiązanie Unii do uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu. Ursula von der Leyen zapowiedziała całkowitą rezygnację z dostaw rosyjskiego paliwa. To absolutna konieczność. Próbowaliśmy pozbyć się zależności od rosyjskiego gazu, a to spowodowało ogromne kłopoty energetyczne. Ale jest to również dowód na to, że kiedy decydujemy się na wspólne działanie, to możemy pozbyć się nadmiernej zależności i rozwinąć bezpieczny oraz przystępny cenowo rynek energii. Ursula von der Leyen nie sprecyzowała jednak, kiedy dokładnie Komisja przedstawi plan całkowitego uniezależnienia Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Indian Wells w Kalifornii. Wiceliderka światowego rankingu w 3 rundzie pokonała Ukrainkę Dianę Jastrzębską 6-0, 6-2. Mówi kapitan reprezentacji Polski w pucharze Billie Jean King, Dawid Celt. Zneutralizowała jej wszystkie mocne strony na początku. Prędkości nie robiły wrażenia. Grając z Jastrzębską musisz po prostu prędkość pierwszych uderzeń utrzymać na rakiecie. Nie możesz zwolnić, żeby nie pozwolić jej przejąć kontroli. Iga to robiła świetnie. Bardzo dobrze wchodziła na return i szybko ją w zasadzie rozmontowała. Kolejną rywalką Igi Świątek w Indian Wells będzie Czeszka Karolina Muchowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po piątej. Sprawdźmy sytuację na słupkach rtęci. Teraz najcieplej w Zakopanem, ponad 11 stopni, powyżej zera, a najchłodniej w Szczecinie. I to jest jedyny minus, który pojawia się na pogodowej mapie właśnie o 5 rano. 0,8 stopnia poniżej zera w Szczecinie. No dziś na północy też najchłodniej. To potwierdza się w prognozie pogody. Natomiast na południu nawet 21 stopni. Coś mi świta. Aleksander, Cyprian, Eugenia, Gaja, Gajusz, Krescenty, Makary, Piotr, również z Winisława. Dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Zaczynamy kolejną godzinę, bo to już po piątej. Beata Wolska audycję realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. YouTube, Beautiful Day i tej wersji będziemy się trzymać. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Daria Zawiało w Kundele Bury. 12 minut po godzinie 5 i coś mi świta w Trójce. I jeszcze powrót do kalendarium. 70 lat temu w Olsztynie urodził się Juliusz Machulski, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, autor takich filmów jak Wabank, Wabank 2, czyli Riposta, Seksmisja, King Size, Deja Vu, Szwadron, Killer i Vinci. Vinci 2 również, te zdjęcia już zostały zrealizowane, jeżeli dobrze się orientuję, więc ten film pewnie też i jego premiera przed nami. Dwa lata temu, w 2023 roku, z kolei odszedł Janusz Weiss, dziennikarz, prezenter radiowy, telewizyjny, gospodarz teleturnieju Miliard w Rozumie, ale też audycji Dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. Myślę, że to też jest cenne wspomnienie. Janusz Weiss dwa lata temu zmarł. 13 minut po godzinie 5 do kalendarium muzycznego jeszcze dla odmiany wrócimy w tej godzinie, bo bogate jest to kalendarium wydarzenia. No i nie wszystko udało się zaprezentować między 4 a 5. Teraz 13 minut po 5. The Rolling Stones, Under My Thumb. Under my Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. miłość zakochać ma i mnie świć między włosami palce. Sprawdzam i znowu mają burze być, burze co się zaczną cicho. A gdy się boisz, to najgłośniej krzycz, widzę cię jak stoisz i szczekamy jak przydrożne psy. A moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Duszno w powietrzu mam i gęsto nie opada kurz. Wzrok jak po deszczu masz, zbyt prędko czerwienią zaszły znów. Te twoje oczy, co w nich fiołek był, miał być już do końca dni. Te moje wzroki, co w nich potwór był, miało już go nie być w nich. Sam na siebie jestem zły, gdy moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Pachnie jak ty. Nie trzeba się już szarpać jak psy. I max.tachasiuk to już za nami. 20 minut po godzinie 5 i taka informacja. 57% osób po 40 roku życia zetknęło się w ubiegłym roku z przestępczością w internecie. Tak wynika z badania zleconego przez Bank Pocztowy. Jak dodano, dominowały oszusta na dopłatę do paczki, na wnuczka, na pracownika banku oraz na sprzedaż na popularnym portalu. Wydawać by się mogło, że wiele razy już o tych sposobach w mediach było mówione, ale jak się okazuje, te najprostsze sposoby są najbardziej skuteczne. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Banku Pocztowego w ramach programu Cyber Dojrzali bądź mądrzejsi od oszusta, 79% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że w ostatnich latach zwiększyło się zagrożenie ze strony oszustów finansowych. Dlatego też należy uważać na wszelkie wiadomości, również te z linkami, wysyłane i poprzez SMS-y, ale też poprzez maile. Proszę nie klikać, proszę nie ufać adresom, które być może wydają się podobne do tych, z których korzystamy na co dzień, ale jeżeli się przyjrzymy, no to na przykład ktoś tam dodaje albo jakąś literkę, albo jakąś cyferkę po to oczywiście, żeby przekierować na stronę, która jest spreparowana i w ten sposób wyłudzić od nas dane. A co za tym idzie, również pozbawić nas majątku. Należy być ostrożnym, jeżeli chodzi o działania internetowe. Będziemy oczywiście o tym przypominać za każdym razem, kiedy będzie ku temu okazja. A jeżeli chodzi o muzykę, to Beth Hart, Let's Get Together. To jest to nagranie, które uprzyjemni ten poranny czas. 22 minuty po 5.

Czas na skrót serwisu Trójki, bo zbliża się 5.30. W studiu już Romuald Wójcik. W Brukseli spotkają się dziś ministrowie finansów państw strefy euro. Posiedzeniu będzie przewodniczył Andrzej Domański. Odbędzie się m.in. debata nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą ograniczenia o 1/4 obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorstw oraz nad zmianami w dyrektywie o współpracy w dziedzinie opodatkowania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udaje się z wizytą do Arabii Saudyjskiej. W Riyadzie mają się rozpocząć rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy na temat zakończenia wojny Ukrainy z Rosją. Stronę amerykańską będą reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Nie jest to może najlepszy pomysł na śniadanie mistrzów. Turcja podbija Unię Europejską fałszywym miodem, w którym można znaleźć Viagrę. Podrobiony miód z dodatkiem tego leku skonfiskowali właśnie francuscy celnicy. Więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki. Audycji autentycznym miodem i mlekiem płynącej, zwłaszcza w terapii chorego gardła. A że infekcji sporo, no to na pewno warto zostać z nami. Na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w strefie brzegowej, możliwe są mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie duże lub całkowite, a pozostałe części naszego kraju, tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 14 stopni na południu, 17 w centrum, do 21 na południu. No właśnie, no bo tam najchłodniej na północy, ta 14, 21 na południu i teraz już wszystko jest jasne. To oczywiście wskazania w ciągu dnia. Coś mi świta. Szare miraże i Manam. Kolejna piosenka, która przed nami, która będzie napędzać nas właśnie w ten poniedziałek. Dobrego dnia. Jeżeli ktoś właśnie teraz do nas dołączył, tego życzymy. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy. original. I can claim the dreamer on the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, a long. You and my favorite for a long time. Stitching for the faces. Favorite, jeden z tych ulubionych zespołów trójkowych w ostatnim czasie. Fountains DC, czyli gwiazda of festiwalu, to na początku sierpnia. A co się dzieje za oknami? No, sytuacja coraz bardziej pasuje do nazwy tego programu, czyli coś mi świta. Dzisiaj słońce wstanie o godzinie 6.02, ale świta już za oknami jak najbardziej. To teraz zaglądamy jeszcze do muzycznego kalendarium i świętujemy urodziny Emily Sandé. Świętujemy utworem Next to Me, a ta wokalistka urodziła się 10 marca w 1987 roku w Sunderlandzie. Szkocka wokalistka i autorka tekstów, chociaż skończyła medycynę i zdobyła stopień neurologa. You won't ever find him being faithful. You will find him, you'll find him. 10 dzień marca w 1998 roku był szczególnie ważny dla fanów Eryka Claptona, bo właśnie wtedy ukazała się 13. studyjna płyta zatytułowana Pilgrim, a na tym albumie obok samego Pielgrzyma też My Father's Eyes. Ten utwór się znalazł, jeden z tych, który podbił serca słuchaczek i słuchaczy. No i ta 13. okazała się szczęśliwa dla pana Eryka. My Father's Eyes, czyli piosenka, która otwiera album Pilgrim. Album pokrył się platyną dwa razy w Norwegii i Stanach Zjednoczonych oraz wielokrotnym złotem, między innymi w Wielkiej Brytanii i Francji, a w Polsce uzyskał status złotej płyty. Świętujemy rocznicę wydania tego krążka, krążka Pilgrim. No to teraz jeszcze jedna data, tym razem związana ze śmiercią Johnny Sledge, czyli wokalistki grupy Sister Sledge, która urodziła się 13 września w 1956 roku, a zmarła w wieku 60 lat w 2017. We're lost in music. Muzyka disco, rhythm blues i soul, cudowne połączenie i to oczywiście jest Sister Sledge, czyli We Lost in Music. Można się zapomnieć faktycznie słuchając takiej muzyki. Warto też podpowiedzieć, że to był rok 79 i album We Are a Family, który ustanowił dance floor, czyli ten parkiet, jako takie miejsce, gdzie każdy może czuć się równym. No i właściwie znikają wszelkie podziały. Taka była przynajmniej idea, również która przyświecała powstaniu tego nagrania. A co dziś i o czym dziś po godzinie 6 w Trójce, no pojawia się ten miód z Turcji, w którym znaleziono Viagrę i to jest jeden z tych tematów, którym to tematem zajmie się ekipa poranna. Między innymi Robert Grzędowski. Dziękujemy za dziś. Coś mi świta w Trójce. Jutro po 4:00. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaję cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach, ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Split the secret, my